doto silsilati li muy star wiñu tudé yëngu so madina la wacc bismillahir rahmanir rahim ida silsilat dem rangirangele na al ardu sufsi silsalaha ak rangirangem buñu yëngalé sufsi ak yëngalam ko ngay moy tukatel moy tukil adina okhrijat ñu génné wa akhrajat te génné al ardu sufsi ashala lamu disé won moy lañu solo ci mom yépp dox wa xala te wax linsanu nit kené malaha mo lu ñeël sufsi du dal sufsi bamuy yëng ba du dal di baj baj ni yow mesin kérok tu hadith dina waxtani akhbaraha ay khabaram ba yonent bi waxé lon néna sahaba yi ndax atadruna ma akhbaruha ndax xam ngeen lan moy ay khabaram nek allah wa rasulu alam yalla ko yonenta ma xam moy len yow ma xam mom suuf dina wax kenn ku ne ma nga taxaw ci kaw lo def ci kawam dana ko wax ndax lo man di def ci adina ci kaw suuf nga ne wala lo la nga ne kam nga ci kaw suuf ko suuf nga jakkarlo mom lu mu sori la ko jitu ci kaw suuf la ne bu baawa ne dina sédé kenn ku ne bi ne ku ne diw dom diw jamay sangam bes sangam waxtu sangam defon na ci sama kaw defon na fa nangam ak nangam ñe dina waxtane xabaara lutax mu diko wax ben rako sa borom aw xamu wahyu la hañer suuf ngir mu wax yow mi sen kero yesiru dana gongi ku nasu nit ñi ashaata nit xaliko li ñepp dañu jog kene ku ne bay sa nje li raw amalu ngir ñu ci seeni jëf ba ma ñamal ku jëf ne mi xalal dara te lu toll ni xaritu pepp suuf sar xayra ci aw yiw yara ho dina ko gis ma ñamal ku jëf ne mi xalal dara te lu toll ni xaritu pepp suuf sar sharan ci lu ko ci ay yara ho di yalla ne ko won ko gis